Atalar dini, geleneğe tapmak, geleneği körü körüne izlemek, analitik değil kategorik yaklaşmak, ataların ocağından közü değil külü taşımak. Atalar dininin özelliği bu. Geleneği reddetmek, tümüyle reddetmek değil mesele. Benim bir geleneğim yok mu? Vahyin bir geleneği yok mu? Tüm peygamberler de vahyin geleneğidir. Ben bu mesajın mucidi değilim ki. Ben Kur'an'ın talebesiyim. Benden evvel de tevhidi savunan yiğitler geldi. Onlara da bu eziyetler yapıldı. Ben de onların bir devamıyım, o zincirdeyim. Dolayısıyla gelenek ikiye ayrılır. Hakiki, hak gelenek, batıl gelenek. Onun için geleneği ayırın. Ataların ocağına sadakat, ataların ocağındaki külü bugüne taşımak değildir. Közü bugüne taşımaktır. Allah Resulü'nün geleneği İbrahim üzerinden yürür. Müşriklerin geleneği ise müşrik atalar üzerinden yürür. Ama müşrikler de İbrahim atamız, biz ona uyuyoruz derlerdi, biliyor musunuz? Onun için Kabe'ye saygı gösterirler, hacıları sularlar, hacıları doyururlardı. Yani bahane hazır ama onu söylemek yetmiyor, içeriğine bakalım. Siz İbrahim'in çocukları olduğunu söyleyeceksiniz. Fakat İbrahim'in kırdığı putları önünüze alıp tapacaksınız. Müşriklerin yaptığı buydu işte. Evet. Gelenek, ataların dini. Kur'an ataların dini hakkında ne der? Maide suresi 104'de okuyalım. Ve izâ qîle lehum te'âlev ilâ mâ enzelallah. Onlara, şirk koşanlara, tarih boyunca bu ayet Kur'an'a yerleştirildiyse, bu ayet o günün müşrikleri için indi. Ondan sonra bu ayetin miadı doldu, son kullanma tarihi geçti, müzeye kalktı. Bu ayetin artık herhangi bir şeyi yoktur mesajı diyebilir miyiz? O zaman kıyamete kadar bu ayetin mesajı bakidir ve hepimizedir. Ve bu ayet asıl Müslümanlar için geçerlidir. Ve izâ qîle lehum te'âlev ilâ mâ enzelallah. O imanının içine şirk taşıyan, şirk virüsüyle imanını mahveden tiplere, hadi gelin Allah'ın indirdiğine ve ile Rasul, Allah'ın Rasul aracılığıyla indirdiği bu. Yoksa hem efendim Rasul'e indirdiğine, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا derler ki, Allah'ın indirdiğine, Rasul'ü aracılığıyla indirdiği kitaba gelin denildiğinde ne derler? Bize babalarımız ne üzerinde bulduksa o yeter. Ma vecedna aleyhi abana. Babalarımızı üzerinde bulduğumuz inanç bize yeter derler. Ve onlara şunu sor. Evelev kana abauhum la ya'lemuna şey'en ve la yehtedun. Onların babaları hakikati bilmiyor ve doğru yol üzerinde, hidayet üzerinde değil iselerde mi babalarının izini takip edecekler, geleneğini izleyecekler diye sorar. Maide suresi 104. ayet.